Rönesans adamı Ç. Beni öldüreceğini biliyorum. Ateş et. Yalnızca bir insanı öldüreceksin. Neden büyük devrimcilerin yaşamı sondan başlar? Onlarla ilgili birkaç satır yazmaya kalktığımızda, kalem bizi hızla sonlarına doğru iter, başlangıçlarına değil. Neden? Bu sözler, Ç'nin La Higuera'da celladı Çavuş Hayle Teran'a söylediği son sözlerdi. Son çatışmada ilk önce bacaklarından yaralanmış ve yürüyemez, ardından kolundan da yaralanarak silahını kullanamaz hale gelmişti. Yakalandı ve bir ilkokulun sınıfına elleri bağlı olarak konuldu. Cellatlar kura çekmişti. Çavuş içeri girmiş, Ç'ye bakmış, o ayağa kalkana kadar beklemesini söylemişti. Ç kıpırdamıştı. Bu kıpırtıdan bile korkan Çavuş dışarı kaçmıştı. Ama dışarıda albay bekliyordu. İçeri girip onu öldürmezse kendisinin öleceğini söyledi. Çavuş içeri girdi. Ç yaralı bacaklarının üzerinde doğrulmuştu. Yukarıdaki cümleleri söyledi ve Çavuş tetiği çekti. Bebeklik yaşlarında annesiyle yaptığı bir deniz banyosu sonrası başlayan astımı, ona hayatı boyunca güçlük çıkaracak, o astımıyla mücadele ederken kendisiyle de mücadele edecek ve hastalığını ne olursa olsun hayatta kalma mücadelesinin bir aracı haline dönüştürmeyi başaracaktı. Okul çağlarında ailesinin ve arkadaşlarının başaramayacağını düşündüğü bütün etkinlikleri hırsla başaracaktı. Saatlerce futbol oynayacak, solukları düzensizleştiğinde sağ kenarına gidip solunun düzelmesini bekleyecek, sonra yine hızla ve hırsla sahaya dönecekti. Müzik kulağı olmadığı halde sürekli dans etti. Kenarda duran çirkin kızları dansa kaldırdı sürekli. Neden diye sorduğunda yeğeni, kendilerini dışlanmış hissetmesinler yanıtını verecekti. O sıralarda tanıştığı bir komünist militan, onu siyasi görüşlerinden çok ahlaki görüşleri olan biri diye tanımlayacaktı. 25'lerinde hayatı boyunca ailesine yazdığı mektuplarından birinde, "Oğlunuzla övünebilirsiniz. Artık 9. senfoni ile 5. senfoniyi ayırabiliyorum." diye yazacaktı. Sürekli başkalarının bunu yapamaz dediği şeylerin üzerine gitmişti sanki. Uzun yolculuklara çıkıp yüksek dağlara tırmandı. Uzun yolculuklarının ikincisi onu Sierra Maestra dağlarıyla buluşturacaktı. Lenin'in ülkesini hep merak etti. Avrupa yolculukları kurguladı, planlar yaptı. Bu yolculuklara çıkmak için sokaklarda fotoğrafçılık yaptı. Sokakta çektiği fotoğrafların parasıyla oralara gidemedi belki ama devrimden sonra Sosyalist Küba'nın elçisi olarak oralara gitti. Sürekli okudu. Artık karakteri haline gelmiş, haksızlığa başkaldırı ve okudukları birleştiğinde devrim mücadelesine hazırdı. Granma, Küba kıyılarına varıp mücadele başladığında bile kendisine sürekli kitaplar geliyordu. Bu kitapların arasında matematik kitapları olduğunu gördüğünde Raul Castro ona "Rönesans adamı Ç" diyecekti. Fideli o dönemde son burjuvazinin otantik lideri olarak görüyordu. Granma'nın yolculuğa hazırlanmasını beklerken geceler boyu Meksika'da tartışacaklardı. Guatemala'da tanık olduklarından sonra annesine şöyle yazacaktı. "Orta yolun, ihanetin ön aşaması olmaktan başka bir anlamı yok." Devrimden sonra Küba Merkez Bankası'nın başına geçtiğinde bile o daracık, yapılacak hep çok işin olduğu günlerde uzun saatler boyu matematik dersi almaktan vazgeçmemişti. Bir yabancı gazeteci, "Ekonomist misiniz?" diye kinayeli bir soru sorduğunda, "Hayır" demişti. "Komünistim." Ekim 1950'de henüz 22 yaşındayken Çiçina'ya evlenme teklif etti. Çiçina, Kordoba oligarşisinden çok zengin bir ailenin kızıydı. Ç'nin o yaşlarda artık iyice belirmeye başlayan asili ve sorgulayıcılığı, ilk başlarda bu zengin ailede bir sempati yaratmakla birlikte genç aşıkların evlenmeyi düşünmeye başladıklarını fark etmeleri, ona hızla tavır almalarını getirecek ve Ç'nin komünist olduğunu söyleyerek kızlarını bu aşktan vazgeçirmeye çalışacaklardı. Çiçina ise onun okulu bitirip doktor olmasını talep ederken, o, Çiçina'ya Amerika kıtasını bir karavanla dolaşmayı teklif edecekti. Ç, o ilk Amerika gezisine elbette onsuz çıkacaktı. Bu gezisi sırasında uğradıkları bir madenci kasabasında İngiliz maden şirketinin madenciler üzerindeki sömürüsüne tanık olduğunda kapitalizme karşı öfkesi birikmeye başlar. Ardından Peru'da ırkçılığa ve devletin insanlara işkencelerine tanık olur. Bu deneyimlerle ilk gezi bitiminde Çiçina ile tamamen ayrılacaklardır. Che'nin okumalarıyla birlikte ilgi alanları da sürekli genişliyordur. Arkeoloji en büyük tutkularından biri olmuştur ve bu tutkusu her zaman sürmüştür. Neyi sevmişse, ne yapmak istemişse onu bir tutku haline getirmeden yapamıyordu. Yolculuklar, kitaplar, şiir ve devrim. Sürekli bir kendini ve hayatı aşma tutkusu. Bu başlıkların hangi birinde tutku olmazsa başarı olasıdır ki? Ve onun hayatı, bu birbirinin içine girmiş tutkuların birbirlerine olanaklar yaratarak ortaya çıkardığı bir kaderdir sanki. Kitapları olmadan yolculukların özlemi, yolculuklarda çekilen sıkıntılarla tetiklenen şiir. Yolculuklarıyla vardığı Guatemala ve Sierra Maestra. Guatemala'da ilk eşi Hilda Gadea ile tanışır. Bu tanışmada da edebiyat baş köşeyi alacaktır. Birbirlerine şiirler okuyacaklar, Hilda Che'ye Walt Whitman'ı tanıtacaktır. Tolstoy üzerine tartışırlar. Che Hilda'yı da bir küçük burjuva solcusu olarak gördüğünden Marx da okuma programlarının içine girer. Che'nin Hilda'ya ilk evlenme teklifi de bu sıralara rastlar. Hilda ikircimlidir. Nedir bu ikircimi onda yaratan? Büyük bir olasılıkla Che'deki tutkudan çekinmiş olmalı. Che'deki hızla karar verme, verdiği kararı tutkuyla hayata geçirme kararlılığından. Bir 6 ay kadar sonra Che yine evlenme teklifinde bulunur. Hilda yine ikircimlidir. Ve birden Che dost kalalım diyecektir. Hilda da bunu beklemiyordur ve ayrılırlar. Che'nin Hilda ile ilişkisi sürekli bu gerilim içinde yaşanır. Sürekli ayrılır ve birleşirler. 1955'in yılbaşı günü Che Hilda'ya bir kitap armağan eder. Kitaba şunları yazacaktır. Hilda'ya ayrılık vakti geldiğinde yolculuk tutkum ve militan yazgıcılığım hakkında bir fikir verir umuduyla. Ernesto. Bir ay sonra Hilda evlenme teklifini kabul edecektir. Che'ye kabul edeceğimi biliyor muydun diye sorar. Evet der Che ve ekler. Çünkü bu kez kabul etmeseydin beni kaybedeceğini biliyordum. Che'nin bu yanıtında neler gizli? Onun baştan beri özetlemeye çalıştığımız tutkulu karakteri, aşka gelince bu tutkusunu yitiriyor mu ki tutkusuz olmayacağını bildiğimiz aşktan vazgeçebiliyor? Kitaplara, şiire, edebiyata, devrime olan tutkusuyla aşk tutkusu arasında bir fark mı var? Hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Peki sevgilisinden neden vazgeçiyor? Burada ilginç olan bir başka nokta, Che'nin ailesine sürekli yazdığı mektuplarda, ilişkisi evlenme aşamasına gelene kadar Hilda'dan onlara kesinlikle söz etmemiş olması. Neden ailesine hiç söz etmedi evlilik hazırlıklarından, sevgilisinden, aşkından? Santa Clara zaferinden biraz önce tanıştığı ikinci eşi ve 4 çocuğunun annesi olan Aleida March'ı ve Hilda'nın Che'den sonraki sessizliklerini düşündüğümüzde nereye varabiliriz? Benim bu konuda vardığım yargı yadırganabilir belki ama yine de şöyle düşünmek olası. Che'yi Che yapan tutkularıyla aşkı karşılaştırmak, kıyaslamak bizi yanlışa sürükleyecektir. Che insanlarla, özellikle aşk ilişkisinde öteki tutkularının tetiklediği bir kendiyle mücadele duygusu yaşamıyor hiçbir zaman. Yolculukları, şiiri, devrimi sürekli tutkuyla sevmesi, aynı zamanda bu tutkularının kendi sınırlılıklarıyla, bireysel sınırlılıklarıyla mücadelesini de içeriyor. Oysa insanlar ele geçirilecek bir mevzi değiller onun için. Hiçbir zaman kişisel sağlık sorunlarından şikayet etmiyor örneğin. Savaşın en yoğun olduğu sırada ya da gerilla mücadelesinin bir parçası olan uzun yürüyüşlerde tutan astım krizinde ya da boğazından yaralandığında yaralandım diye kendinden tek bir satır yazmaması günlüklerine. Fidel'in bir gözlemi bunu doğrular nitelikte. Kişisel hırsları olmayan biriydi. Biri onunla yarışmaya kalktığında hemen aradan çekilirdi. Aleida March'la ilişkisinin başlangıcı da tıpkı Hilda ile başlayan ilişkisine benziyor. Ç, March'tan hoşlanıyor ama zaman içinde büyük mücadele içinde gelişen bir aşk oluyor. Hilda ile başlayan ilişkisinde de bir sıcak devrim ve savaş koşulları içinde olmamalarına rağmen orada da ortak bir var olma ve birbirini dönüştürme mücadelesi sürüyordu. Birbirlerini bu mücadele içinde sevmişlerdi. İnsanlar onun için ancak kapitalist, zalim, sömürücü olduklarında, yani onun düşmanı olduğu kapitalist ve sınıflı dünyanın bir parçasıysalar onun hedefi oluyorlardı. Ama bunda da hedef tabii o tek tek insanlar değil, topyekün bir devrim mücadelesinin içinde insanlara bakmayı başarmış olması önemli. Hilda'dan ve Aleyda'dan hiç söz etmemiş olması ve eşlerinin onu yitirdikten sonra susmayı tercih etmesini de açıklıyor. Devrim mücadelesi içinde gelişen aşkları hep bir insan teması olarak kalıyor. Bunda sanırım aşkın bizim kültürel kodlarımızda yer alan biçimiyle değil, devrim mücadelesi içinde kültürleşen ve sürecin içinde bireyleri arzulanan ve arzulayan ilişkisinden çıkararak eşit kimlikler olarak var etmesinin rolü büyük. Devrimden sonra Aleyda ile evlenmelerinin üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen Ç, devrimi anlatmak ve görüşmeler yapmak, dünyaya anlatmak için yola çıkacaktır. Hilda ile Granma'ya binmeden önce ayrıldıklarında ikisi de artık tamamen ayrıldıklarını biliyorlardı. Hilda Peru'ya küçük Hilda Beatrice'i de alarak geri dönmüştür. Bu ayrılıktan sonra Ç sadece şunları yazacaktı. Kafalarımız çok ayrıydı ve ben yeni ufukların hayalini kuran anarşik bir ruha sahiptim. Santa Clara'ya Sierra Maestra'dan başlayacak yolculuğun hemen öncesinde Zoila'yı tanıyoruz. 26 Temmuz hareketine katılmış bir nalbantın kızıdır Zoila Rodriguez. Ç, bu melez kızdan çok hoşlanmıştır. Zoila da ondan. Birkaç gün sonra da Zoila Ç'nin kampına katılacaktır. Artık Santa Clara'ya büyük yürüyüşün zamanı geldiğinde o da katılmak isteyecektir. Ç ise buna izin vermeyecek, onun kampta kalmasını isteyecektir. Devrimden sonra bir kez karşılaşmış ve sadece iki yoldaş olarak sohbet etmişlerdir. Zoila'dan da bu ilişkiye dair bildiğimiz ayrıntı bu kadardır. Ç ve eşleri ilk gençlik aşkını dışarıda bırakmalıyız, hep bir mücadelenin içinde aşkın nesnesi olarak değil, insan olarak var olmuşlardır. Ç, Çiçina'yı ilk Amerika kıtası yolculuğuna başlarken, Hilda'yı Granma'nın devrim yolculuğuna katılmak için geride bırakmıştır. Aleyda'yı da geride bırakacaktır, hem de bu kez hiç dönmemek üzere çıktığı devrim yolculuğu için. Sovyet komünizminin işleyişi onda bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu düşüncelerini 1965 yılında yaptığı ünlü konuşmaların birinde anlatmıştı. Sovyet Birliği, Küba'dan Latin Amerika'ya devrim ihraç etmektense, var olan sosyalizmi korumaya ve sosyalist blok içinde yerini sağlamlaştırmaya çalışmasını talep ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin dibinde sosyalizmi korumak, onu ihraç etmekten daha reel politik bir tutum olarak gözüküyordu. Küba'da, Batista diktatörlüğü sırasında Amerika Birleşik Devletleri kerhanesi işlevi görmüş ülke ekonomisini üreten ve işleyen bir sosyalist ekonomiye dönüştürmek zorundaydı. Ç'nin de öncülük ettiği tarım reformu önemli bir dönüm noktası olacaktı. Ancak Ç, Küba devriminin yaktığı devrim ateşinin Latin Amerika'dan Afrika'ya kadar gerilla hareketiyle yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyordu. Ve 1965 sonbaharında Fidel Ç'nin veda mektubunu okudu. Ç, yeni devrimler için Aleyda Març'ı ve Küba devrimini geride bırakmıştı. Bu, kendisiyle mücadelesinin de son aşamasıydı. CIA de hemen ardından onu öldürmek için büyük bir operasyon uygulamaya koydu. 1967'de Bolivyalı Albay Zenteno, Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetler Komutanı Albay Shelby tarafından eğitilmiş 650 askeri Valle Grande'ye gönderdi. Ç ve arkadaşları Valle Serrano'da kuşatma altına alındı. Ç, Granma ile Küba kıyılarına çıktığında sırtında bir ilk yardım çantası taşıyordu. Batista'nın askerleri gelişlerinden haberliydi ve onları bekliyordu. Çıkan çatışmada öyle bir an gelmişti ki Ç ilaç çantasını atıp cephane çantasını alıp almamakta kısa bir tereddüt geçirmişti ve cephane çantasını alıp savaşmaya başlamıştı. Bunu daha sonra doktorlukla gerilla olmak arasında yaptığı tercih başlangıcı sayacak ve bir daha elinden silahını düşürmeyecekti. Ta ki Albay Zenteno'nun askerlerince kuşatılıncaya dek. Kolundan vurulmuş ve silahını tutamaz hale gelmişti. O çavuş sadece bir insanı mı öldürmüştü? Hayatın büyük diyalektiği içinde bu soruya verilecek yanıt hem hayır hem de evet olacaktır. Hayır, çünkü o son savaşına büyük bir devrimci olarak gitmişti. Evet, çünkü sadece kendisinin derinden bir itki olarak yaşadığı kendi sınırlarıyla mücadelesini kaybetmişti.